chacho pona yo mwana mwasi engena anga konzoteo anga mwana mwana chance ya nzoto etwale anga ya kobota mayamba kila mambe Sani mozindo mbonge tangweye ememi na motio e esengela kite na lona yo na motema kukula mbuma oyo ya bolingo lelo e bote linga ibolozi ya wanoke ye bolingo yo waloko kenda uo uo uo Pantalón. Ça tout naïe naïe mini pazoluka nzato mwana moto patika pasuki sango Tu as gagné un film, pas de cabasso qui s'envoie, bambangi en façon. Amayamou, amitango à potakila, azaraki et mossi, anyango malia, tamou maya et langanaye. Pas de cabasso qui s'envoie, papa cocotte, Aristote en limite, moui mon angana ma poko yawe. Papa Kolembana, maman a loin limite, mon limonanga na maboko ya Dieu le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Dampata en Zambi, maman tangi bazoukou, sa sanga, dengue na zite, babo makanyoka, abayambo, abayambo, makaku soki alemani, kobukambu mana zite. Ako kosa baninga bae pansa, kuma yangu eza bololo, bobololo, bobololo. Na petit frère ya Yezu, na matangi bazo luko, sasanga nenge na nawele, babo makabi bwele. Lipanga bako kwa kaka, senambu moe teli, awa bozo salanga boye, eske nga nazamo futede. Ngapata yanzambi na matangi bazoluko sasanga ndenge nzete mambo makanuka moto akoya kowai bati kapo yengo koko bambangi. Zimbabwe Jacques. Mawa, mokolo wana mona. bongo e ma esu aya bongo e mwana tambo li bongo e absence ya moto yo linga e komisa yo lokola mwana ya etike bolingo bolingo oya serie kote linga na mikuwa bolingo ezali mbeli Myriam, il était une fois bisou. Timothée, t'en souvient-il? Timothée, Nabiso Mawa. Miriama, Miriama, Yahweh Yewana. Yeah, my bijou. ma musique à Santa Maria. Yaya moko mi chéri en Zambeye. Ngenanga ye bilei eli otu lia otu nampe Atako bolinga kanga te botika botika ko kananga ye. Atako bolinga kanga te botika botika ko finganga ye. Atako bolinga kanga te botika botika ko tanganga ye. Mwana ya mama, bo bo bo. Mwana ya papa, bo bo bo. Kaleki ya joniko, ya yana. Bolinga kangate nzamenanga azali atako bolinga kangate likiananga inalosambo atako bolinga kangate botika koluka kobo mangai nga papa na Aristote mumba demba nga mosaleli nzambe mwana mama nga mwana kwepango nga na lili Matoy, baye bazanango, bayuka. Di Merlin kan, oyoye di sakulutu engambe edo. A l'exception modèle tobi na kuna na se andako. Na yebati na te misonange komona makambo nyonso mpamba biloko nyonso mpamba ye eza na tina te Ndimbolimbo eluka epota bolozi Elikia nanga nyonso Elongi ya likulia Nakati ya ndoto yeye Oyo ya butu ya lelo Cheche kwasa, petala bangona kwasa, epe kwasa.